إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سوات يسونو درس المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نيجي وانشي نياري لبنتبي في ذكر حقيقة مرض القلب كي تدو دقنتان لنغا خمينتيني نيمو موي فيبري خل جيسونا ني خل كيرل بو خمينتيني نيمين كي يرامي دوم آدم nek lo xamanteni ni luñu mëna laal la luñu mëna tek bët la bu ko défé xol momu gisoon nañ né day fébar comme na nga xamanteni ni yaram non lay fébaré sunu borom nak waxon ci sar wowe nga xamanteni moy al mudassir aya 31 borom téré bi indi ko jitalon ko ci li nga xamanteni ni mom moy buntu bi ngir woné ay mbir yi nga xamni dafa aju ci febaruk xol aya yoyu sunu borom don ci wax nan lim ba nga xamni mom la def ñu nek ño nga xamni ñoy garder safara té ci aya ba ci jitu sunu borom tudon fa limba té muy alayha 19 muy 19 fuk ak juroom ñent sunu borom nak ci aya ba ca top muy aya 31 bi muy leral hikam ya waral lolé lim bobé gis nga par rapport ak la nga xamanteni ni mom moy xoli jam yi senu guer ak senu febar pour nga gis deugantane febari xol fa muy tollu xam nga ni febar lamuy tekki moy situation la bo xamanteni ni jëmmi doomu adama wala wergu yaramam daf ci soppé ko ci anam go xamanteni ni du anam gañu gaña don xaar mangok manam du anam ga nga xamanteni ni mom lañuy xaar ci yaramu doomu adama manam mu wara nek anam bu naturel waye mu soppeku nak nek ci benen anam go xamni xaruñu ko ci manam beut lañuy xar ci mom mu meuna gis gisin bu leer waye beut bu xeye gisut kon amna jafé jafé wala gis gis ba wañeku kon amna jafé jafé kon xol tamit amna luñuy xar ci mom amna liggey motrice bu muy def mangok liggey bobu nak amna ci lo xamni liggey yu biti la comme niñ ko gisse won demb amna ci lo xamni liggey yu bir la mangok amna ci lo xamni dafa physique liggey yu biti la yo xamni bu amé jafé jafé mën nga dem l'hôpital waye nak amna ci lo xamanteni ni liggey yu bir la dafa spirituel fofu it bu amé jafé jafé ah faaw nga séti nak docteur ya nga xamanteni ni ñom ñoy yëngu ci domaine bobé muy lan wal wok ñoy ñan ñoy ar-rabbaniyun ngok muy borom xam xam yi nga xamanteni ni dañu nek ay rabbani walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ngok kon da ngay seti al alimur rabbani motax ibn al qayyim la koy junju dila wax nan mune wal jahlu da'un qatilun وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني مانغوك موني رير داء قاتل لا فيبر لا بو خامني داي راي سي تون مالادي مورتيل كون غيسغا الجهل رير دا فا بوك تي مالادي مورتيل ييغا خامنتيني ني bu ñu laalé xol xol ba day dé gis nga ko kon lu jara muytu la lu jara daw la. Mais comme ni ma koy waxe chaque jour rek, sunu société actuelle, corruption bi fi nek, dafa nek corruption bo xamanteni ni, corruption wu batin la dafa neubatu. Motax ñu bari téluñ ko yek. Dem nañ bam atteindre len ñu do ko yek. Manam lepp lo xamanteni ni lu spirituel la corruption duguna ci ba lendeumal ko lepp lo xamanteni éveil spirituel la tejj nañ ko presque nga xamni domaine bobu tay bu amone jafé jafé bu amone yaqku yaqku nit ñi duñ ko yek ndax fonctionnalité yi nga xamni ñoy fonctionnalité wu physique ci doomu adam mom lañ gëna jox doole mom lañ gëna nam da ngay gis ki nga xamanteni ni tay par exemple njang ma mu jang dafa jël ci dundam 28 ans amna ño xamni 28 ans amna ño programme scolaire yiñ leen tégal amna ño xam 17 ans ça dépend ak professionnel aussi gis nga mo jël lepp sa dundu té lolu amul lenn lo xamanteni ni da fay tijji domaine bi nga xamanteni wala da fay laal wala da fay yar ci domaine bi nga xamni da fa spirituel amu ci lu physique rek gis nga ba ñeen ñi jël nañ sax lolu def ko diiné nak faf japp ni ñoom luñu mënta tek seen bëtt wala luñu mënta laal gis nga ko wala luñu mënta ñam manam li nga xamni organe de sens yi mënu ko détecter lolu duñ ko gëm gis nga lolu moy pass passu ñoñe ñi nga xamanteni ni lañuy tuddé as-sumuniyya te ñu nekkon ci iraq ci jamono jahm ibn safwan ñom la dajélon ndax jahm ibn safwan dafa nekkon ko xamanteni ni dafa amé won fébaru xol yaram bi ci biti amulon fébar mais fébaru xol la amé won gis nga lolu mo taxone borom xam xam yi détecté won fièvre bobu ci xolam ndax da daan feñ ci ay waxam ak ci gëm gëmam mu amone ay pass pass yu erroné croyance bo xamanteni ni bo erroné la foi bo xamanteni ni ha dafa yaqku lolu waralon ci mom mu bëggoon ay débat lool kumu gis ñew ne la kañu dialogué té dialogom yépp ci yalla la comme niko imam ahmad dine télé kana aktharu kalamihi fillah waxam yépp ci jëmmé sunu borom la lo xamni mom musu ci tek bët ba mu dajé ak as-sumuniyya gaay posé ko question yow yalla bi nga jaamu ndax gis nga ko mune dédé ndax santé nga ko mune dédé luñ ko laacc ci organe de sens yi mune dédé mais xam nga xam xam bobu xam xam la bo xamni dafa manqué parce que faté nañ né cœur xol moy moteur bi nga xamanteni ni moy coordonner lolé lépp té mom aussi amna li nga xamanteni ni moy fonctionnalité moy lan al idrak japp gis nga aussi tamit mu and ak benen facteur bobu moy xel bobu faculté moy len discerner kon gis nga organe de sens yi ak ño bari mais buñ lay jangal ci enseignement bi organe de sens physique rek lañ lay jangal lool la la nan manam toujours rek dañuy ko fe fat côté spirituel bi duñ la wax deugantane rôle xol fonctionnalité xol ak organe yi mu lambo ak lañuy fonctionner ak lan motax sunu borom def ko ci doomu adam ndax bu boba kon suñ la ko waxe rek liñ la doon jangal yépp day melni château de cartes bu toy day mab sa kanam ni nga koy gis nga ko mangok donc jahmum ibn safwan bu mu discuter ak ñoñu yey ko ndax amul fu mu meuna prouver lolu ñu nako ah yow nan ngay jaamo lo gisul deggo ko kon koku nan nga meuna prouver ni existé na mu jaxaso dal di tok ñeen fukki fan yo xamni julletul woratul jaamotul yalla ndax febar xolam gis nga kon donc fitna wu goge febar goge ci xol lay nek motax ibn qayyim mu ne wal jahlu ta'un qatilun kon rir febar la buy raye mais gis nga da ngay gis ko xamanteni ni bi mu amé 7 ans nga xamni commencé na ragné ndé jor ci amoñ commencé won na jang ba xawona mën touti dara mais après ñu nako fokati ko yobbu ko feulé développer faculté yi nga xamni moy faculté physique yi gis nga di duggal ci bobbi ay information gis nga ko comme ñu makoy tuddé légo lék rek des coupures d'information nga yaakar né xam nga té fekk xamo lu bari mangok sunu borom ne ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati ghafilun liñu xam moy li feñ rek ci dundu aduna bi waye al-akhirah nak ñom dañ ko sagane ndax xamuñu ko amuñu connaissance amuñu ci connaissance bu ko defé koké continuer nonu dundam gis nga bëgg continuer nonu dundam ci lan da'un qatilun bobu mu nekkal lolu bu yagge mu fat ko gis nga mune nak wa shifa'uhu amrani dama lay tektal garab ga dama yel prescrire l'ordonnance bi amrani ordonnance ñaari comprimé la ñaari garab la nassun min alqur'ani aw min sunnatin text alqur'an ak text sunna né nak du n'importe comment nga koy utiliser dé lolu nonou il faut nga dajé ki nga xamanteni ni moy al'alimur rabbani motax munela wa tabibu dhak médecin bobu nga xamanteni ni mom mo lay prescrire l'ordonnance bi ak dosage bi ak nokoy jëlé ak niveau bi nga tollu nan ngay utiliser nan ngay démé ak mom al'alimur rabbani mom moy ki nga xamni moy al'alimur rabbani borom xam xam bi nga xamanteni ni dalay jangal dila jox ay connaissance mais dila yar di defar sa bir gis nga mangok ba nga xamni connaissance yoyu da fay ag ci xol bi famu wara ag wara meuna jariñ namu wara jariñe bu ko defé nak bu boowa nak ci nga gis sa fonctionnalité interne commencer tijjeku nak gis nga ngay commencer am loy yek di am loy aspirer di commencer l'éveil liñuy wax yewu go commencer nak éveil so éveil ni bi ngay tundu rek bo deful ndank bala nga éveil bo déwé annasu niyam fa iza matun tabihu fa iza matu staiqidu nit ñi dañoo nelaw dañuy nelaw fi ci aduna on dort ñu ci bari nak kañ lañuy yewu suñu déwé lañuy yewu parce que dé ci bir barzakh fonctionnalité interne yi dañuy tijjeku parce que paramétrage barzakh mo mel nonu fonctionnalité interne dañuy tij interne yi dañuy tijjeku bu ko defé nga na jahratan jakarlok ñaari malaaka yi lay laaj te fi ci aduna mëno won gis lolu gis nga parce que fonctionnalité interne yi dañuy tijjeku légui nak alquran ak sunna mo meuna tijj yoyu fi nga meuna am éveil manam yewu genn ci nelaw gogou ngay nelaw budul lo rek bo ci yagge da ngay dé dafa melni genre comment la rek kon gis nga mbir mi noné la teddé dafa melni dañuy tek fi rek sunu baram ba dars bi ni ñew inshallah ñu daldi continuer la nga xamanteni ni mom la ibn qayyim indi won ci aya bobé nga xamni moy wama ja'alna ashaban nar ñu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh